साख्य बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के दसवें कंडिका के ऊपर भाष्य टीका विचार चल रहा है। शास्त्रार्थ में बाधि को हराने के लिए कई तरीका होते हैं, या साकल्य याज्ञवल्क को हराने की दृष्टि से प्रश्न किया है। साकल्य ये जो आठ प्रश्न करेंगे हराने की दृष्टि से, मानी छल जिसको बोलते छल, छल का प्रयोग करना, कहना कुछ अर्थ के अन्यत्र है। यहां जो पुरुष शब्द का पृथ्वी ऐसे आयतनम इत्यादि अग्निर लोको मनोज्योति इत्यादि जो कहा हुआ पुरुष है, उस पुरुष को जो जानता है, माने ये थूल शरीर के को, थूल शरीर जिसका आश्रय किसका है, माता से आया हुआ तीन अंश से पंग मांस रुधिर जो मातृ अंश से आता है उसके लिए बोल रहा है, पितृ अंश और मातृ अंश आकर के बोलना है, पुरुष शब्द से उसको लेना है, जिस अंश से बनना है माता पिता के अंश से बनना है उसको पुरुष शब्द से। याज्ञवल्क्य की समझ गए, उत्तर देना चाहते हैं, कोई उत्तर देना चाहते हैं इसकी मुक्ति का है। स पुरुषो एन विशेषेण विशिष्ट, वो जो पुरुष तुमने कहा मतलब जो विशेषण लगा पृथ्वी से आयतनम अग्निर्लोको मनोज्योति इत्यादि कहा हुआ है, स पुरुष औ पुरुष एन विशेषण विशिष्ट तद विशेषण उच्चमान श्रवण, वो जो वो विशेषण जो है ना मेरे से उच्चमान कहे जाने वाला उसको सुनो, या के बल्कि जी ने कहा सुनो तदेव आह उसी विशेषण को कहते हैं। सोलह की टिप्पणी में कहा विशेषण में तदेव आ विशेषण में उसी विशेषण को कहते हैं, वो तो आगे आएगा, पहले भाष्य है। यदि तद विज्ञान है ना पांडित्यम लभ्यते, यदि उस पुरुष के विज्ञान से पांडित्य मिल जाता है, प्राप्त होती पांडित्य प्राप्त होता है, तो वेद भाई अहम तम पुरुषम, मैं जानता हूं उस पुरुष को, यदि उसको जानने से पांडित्य माने पंडित संज्ञा मिल जाती हो तो ठीक है, मैं जानता हूं वो पुरुष को जिस पुरुष के बारे में तुमने पूछा था पृथ्वी एवं से आयतनम अग्निर्लोको मनोज्योति इत्यादि को कहा था, वो पुरुष उसको जानने वाला वेदिता वही होता है, बाकी भेद को जानने वाला और नहीं होता, वो पुरुष को जाने देना ऐसा कहा था। तो यदि तद विज्ञान पांडित्य लभ्यते, यदि उस पुरुष के ज्ञान से पांडित्य मिल जाता है, लभ्यते में चार की टिप्पणी का तरही तब, तरही तब तो वेद भाई अहम तम पुरुषम, मैं जानता हूं उस पुरुष को, सर्वस्य आत्मन पराण कहा था, जितने कार्य कर संघात का जो परम आश्रय है जिसके द्वारा कार्य कर संघात बनता है, किसके द्वारा बनता है, माता के द्वारा खाया पिया अन्न की जो सार है तीन, क्योंकि तुम मांस रुधिर और पिता के द्वारा आया हुआ तीन होते हैं, उसी के द्वारा कार्यक्रम संघात तैयार होना है। सर्वस्य आत्मन परायण कहा था, जो सभी कार्यक्रम संघात या आत्मा मैंने कार्यक्रम संघात का जो परम गति कहा है, जिसके बिना कार्यक्रम संघात यह स्थूल बन नहीं सकता परायण, यम अर्थ जिसको तुम कहते हो, यह याज्ञवल्क्य की शब्द है, यम अर्थ गुरु धातु, गुरु धातु है स्पष्ट व्यक्ता है बाची, उसके मध्यम पुरुष के लटकार मध्यम पुरुष के एक वचन में अर्थ बनता है, गुरु ही भी बनेगा अर्थ भी बनेगा, दो बन जाता है, क्यों ये ब्रुषे भी हो जाता है और अर्थ भी होता है। अर्थ कैसा होता है, विधि ब्रुवो ब्रुवा पंचानम आदित आहो ब्रुवा, ऐसा सूत्र है कि परस्में पदानाम सूढ़ लोभा आता है, उसके बाद रलादि आदेश ब्रु धातु का भी होता है पांच वचन को, माने तिप्त सिप्थस इतने को पांच वचन को गुर्वक दुर्वा पंचानाम पांच जो है आदि से पांच आदित आहो गुर्वा आदि से पांच को रणादि आदेश होते हैं और गुरु के सामने आह आदेश होता है उस स्थिति में, तो इधर आह होगा वहां पर आदेश होगा, क्या होगा थल आदेश हो जाएगा, क्योंकि रल अतुष उस थल ये चतुर्थ है, ये तो थल आदेश हो जाएगा, थल आदेश होगा, थल का था है तो आहा था हो जाएगा, आहा आदेश हुआ तो उस बाद आहस्त सूत्र है, आहा के आकार को था हो जाता है, वो भी था हो गया, उस बाद हरी चे पूर्व थकार थकार करेंगे अर्थ, ब्रुषे बोलो अर्थ बोलो दोनों एक ही होता है, तुम ब्रुषे तुम अर्थ, अर्थ मैंने कहते हो यही अर्थ आता है। यदि तद विज्ञान पांडित्यम लभ्यते, यदि उस विज्ञान के द्वारा उस पुरुष के जानने से पांडित्य मिल जाता हो तो वेद भाई अहम तम पुरुष, हम मैं जानता हूं उस पुरुष को। सर्वस्य आत्मन परायण, ये तो आता जिसको तुमने क्या कहा था, सभी कार्यक्रम संघात का परम गति है कहा, वही है, उसके बिना बनता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। माना माता पिता के जो सारांश जो बना उसके द्वारा नहीं होते ही बनेगा नहीं, उनके खाया हुआ अन्न का जो सार है, रस है, रस के द्वारा निष्पन्न होने वाला जो मातृ शरीर में तीन, पितृ शरीर में तीन कहा, रस के बाद होने वाले, उसके बिना होश नहीं सकता, यही है। यम कथा इसी का आत्मा माने जिसको तुम ऐसा कहते हो, संपूर्ण कार्यक्रम संघात का आध्यात्मिक का परम अयन वो गति बोलते हो, तम अहम वेद, उसको मैं जानता हूं, यज्ञ बोल के कहा। तत्र साकल्य से वचन, अब इसके आगे साकल्य का वचन समझना चाहिए, साकल्य क्या बोलता है, ठीक है ना, तत्र स्थिति में पांच की टिप्पणी में कहा तत्र यव अयम इति वाक्यात पूर्वत्र इत्यर्थ आहु इत्याहु, मान यव इदम जो वाक्य है, यव अयम इत्यादि से पहले जो वाक्य है वह साकल्य का वचन है, कहना चाहते हैं यहां जो यव अयम शारीर पार्थिव अंश है, शरीर व शारीर इत्यादि से पहले वाला वाक्य साकल्य कहा, यह समझना चाहिए कहा, ये बता। अच्छा आगे कहते हैं यव इत्यादि आएगा आगे, इसके पहले साकल्य का वचन क्या है, कहते हैं यदि तुम व्यथा, या ये साकल्य का वचन है, अभी तक तो यज्ञवल की बोल रहे थे उसको जानने से यदि माने ये पांडित्य मिलता है तो मैं जानता हूं, तो कहता है साकल्य बोलता है यदि तुम व्यथा, यदि तुम जानते हो तम पुरुषम, उस पुरुष को यदि जानते हो तो गुरु ही, वो बोलता है बोलो, लोट लगा बोलो क्या है वो पुरुष कौन है, साकल्य कह रहे हैं किम विशेषण हो असो, क्या विशेषण वाला है वो, उसमें क्या विशेषण है उस पुरुष में, असो पुरुष आ रही है, ये साकल्य का वचन हो जाएगा। उसके आगे याज्ञवल की जब होगा श्रृणु यद विशेषण सपुरुष यद विशेषण, जो विशेषण वाला है सुनो, याज्ञवल का वचन है। सात की टिप्पणी का यदि तदीयम वचनम दर्शयति, वही साकल्य का वचन है, तदीय माने साकल्य का वचन दिखाते हैं यदि इत्यादि कहा, अत्र इति, अत्र इति शब्द योज्य, असौ जो आया ना उसके आगे इति शब्द जोड़ देना चाहिए, असौ इति, ऐसा क्या विशेषण वाला है वो, ऐसा पूछा तो उत्तर देंगे श्रृणु यद विशेषण सामान्य पुरुष, वो पुरुष जिस विशेषण वाला है सुनो, है कहा याज्ञवल्क्य आह श्रृणु यदि, याज्ञवल्क्य का उत्तर में श्रृणु करके कहा, तो ठीक है तब लगाना है सब पुरुषों एन विशेषण विशिष्ट तद विशेषण उच्चमान श्रृणु इति उक्त्वा, ऐसा कथन कर तदेव उसे विशेषण को बताते हैं क्या है, यव अयम शरीर पार्थिवांशे शरीर भव शरीर, वो पुरुष यही है, शरीर में होने वाला पुरुष है, इसी शरीर में है, शरीर भव शरीर, शरीर में है वो पुरुष, माने जो मातृ मातृ जो अंश तीन आया है शरीर में है वो, उसके द्वारा शरीर निर्माण है, वही पुरुष है, यव अयम शरीर, शरीर में होने वाले को शरीर कहा जाता है, अण प्रत्यय लग के शरीर बना है शरीर, पार्थिव अंश है शरीर, ये जो पार्थिव अंश वाला जो शरीर है ना, माने ये शरीर में पंच तत्व है, उनमें से जो पार्थिव अंश वाला है, बाकी आकाश अंश वाला आगे आएगा, जल अंश वाला आगे आगे कथन होगा, इसमें जो पार्थिव अंश वाला पृथ्वी भाग है, यही कहते पार्थिव अंश शरीर है, पार्थिव अंश वाला शरीर में होने वाला, यहां तो पांच तत्व है, उनमें से पार्थिव अंश में होने वाला जो तत्व है ये लेना है, शरीर मातृ जो कोष त्रय रूप है, वो पुरुष यही है, माता से जन्य जो तीन कोष है ना, ये शरीर के भीतर में तीन कोष है, त्वंग मांस रुधिर मातृ अंश से आए, यही है वो पुरुष, और कहां पुरुष सब करके उनको माने छल छल करना चाह रहा था, तो याज्ञवल्क्य समझ गया क्या बोलना चाहता है, ये पुरुष का अर्थ यह है समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी तरह भी वादी को हराना ये सहस्त्रार्थ में, ये जल्प कथा में ये लक्ष्य होता है, वादी को हराने के लक्ष्य होता है, इसलिए ऐसे छल करके बोला था, जिसका पृथ्वी आयतन है, ठीक है, ये जो मातृ जो गोष्ठी है इनसे आया हुआ जो तुम मांग से गुजरे पृथ्वी आयतन उसे शरीर स्थूल शरीर उसे आश्रय है, उसमें रहता है वो, यही है आयतन इत्यादि कहा, यही है मातृ जो कोशत्र रूप इत्यर्थ कहा, स एष देवो, यही देव है वो, या स एष देव, वही है यह देव, यश त्वया पृष्ठो यह साकल्य, तुमने जो पूछा ना जिस देव के बारे में, पृथ्वी से आए तेनो अग्निरो का, यही देवता है। कौन देवता? मातृ जो कोशत्र रूप तक, यही है वो देवता जिसको तुमने पूछा। ग्यारह का यश त्वया पृष्ठ, यश त्वया पृष्ठ तथा च क्या पूछा था? पृथ्वी एवं ऐसे आयतन इत्यादि ना पूछा, ये था पृथ्वी एवं ऐसे आयतन अग्निर्लोको मनोज्योति इत्यादि शब्द में पूछा था, या सामान्य आश्रय था? जो सामान्य आश्रय पूछा था उसने, सामान्य आश्रय कहा था, साकल्य प्रश्न सामान्य आश्रित को बोला था, सामान्य आश्रित ना छूल शरीर में लेकर बोला था, पृथ्वी अभिमानी देवता, कि पृथ्वी अभिमान देवता है, सामान्य से पूछा गया था वो। शैव मातृ जो कोशत्रयात्मना अवस्थित, वही पृथ्वी अभिमानी देवता है, मातृ जो कोशत्रय रूप से वही बैठा हुआ है, जिस मातृ जो कोशत्रय से निष्पन्न होना वही देवता हुआ है, पृथ्वी अभिमान देवता वही है वहां। ये कहा यदि मुनि ना विशेष आश्रित होता, मुनि ने क्या कह दिया? विशेष आश्रय बता दिया, उसने सामान्य आश्रय पूछा था और मुनि ने विशेष आश्रय बता दिया, जो पृथ्वी अभिमानी देवता है तो उस साकल्य को पूछा हुआ, वही मातृ जो कोशत्र में बैठा हुआ है तीनों में, तो विशेष बताया। इति अतो न प्रश्न प्रतिबद्ध वैध कर, इसलिए प्रश्न और उत्तर में इधर उधर हो गया नहीं समझना, जो पृथ्वी अभिमानी देवता को पूछा था उसने, वो पृथ्वी अभिमानी देवता ही हो, वहां भी समान है, प्रश्न और उत्तर में कहीं गड़बड़ नहीं हुआ है, यह समझना था। आगे कहते हैं किंतु अस्ति तत्र वक्तव्यम, उस पुरुष में कुछ वक्तव्य है, याज्ञ बल्कि बोलते हैं किंतु अस्ति तत्र वक्तव्यम, तत्र बाहर की टिप्पणी में कहा तत्र पृथ्वी देवे, जो पृथ्वी देवता है ना उसमें कुछ विशेष वक्तव्य है, विशेषणांतरम अन्य विशेषण भी है, यही तीन ही विशेषण नहीं है उसका, पृथ्वी एवं आयतनम अग्निर्लोको मनोज्योति, यही तीन विशेषण वाला नहीं हो, और भी विशेषण उसमें है। तद बदा, उसको बोलो पूछो, जानता तो है नहीं वो, तद बदा उसको बोलो, माने पृच्छा एव बदा एव का अर्थ पृच्छा, उसको बारे में पूछो मेरे से, याज्ञवल्क्य जी ने कहा इति अर्थ, ऐसा अर्थ है तद बदा का एव का अर्थ पृच्छा एव, यह अर्थ है, हे साकल्य ऐसा कहा, जब तद बदा एव साकल्य कहा उसको क्रोध आ जाता है, मैं नहीं जानता क्या तुम मेरे से पूछो करके बोल रहे हो। स एवं प्रक्षोभित तो अमर्ष वसगा आह, इस प्रकार से उसको क्षोभित करा दिया याज्ञवल्क्य जी ने, बदैव साकल्य बोला वो पूछो मेरे से बोल रहे हैं, तो उसको क्रोध आ गया। स हमारे वो जो साकल्य है वह एवं प्रक्षोभित याज्ञवल्क्य के द्वारा इस प्रकार क्षोभित कराया गया, शुभ संचलन है, संचलित कर दिया उसको। अमर्ष वसगा माने तितिक्षा नहीं, उसके बाद साम शक्ति का अभाव हो गया, उसका अधीन होकर आह वो कहता है, साकल्य बोलता था। 13 और 14 की टिप्पणी, 13 में का साकल्य, मैंने साकल्य एवं मैंने क्या है बद एव इतव, ये जो वाक्य सुना ना बद एव साकल्य बोला है, इसको लेकर के उसको क्रोध आ गया। क्या बोलता है वो, तोत्रार्दित इव गजा, जैसे अंकुश से पीटा हुआ हाथी की जो स्थिति होती है तिलमिला जाता है, इसी प्रकार वो तिलमिला गया साकल्य इस शब्द के ऊपर, किस शब्द बदैव साकल्य के ऊपर, इसमें जो एक विशेषण और है मेरे से पूछो ऐसा बोल पड़े, क्यों तुम जानते हो तो अपने आप बोलते, तुम पहले बोला ही नहीं तुमने, इसके बदले तुम जानते नहीं हो, ये कहना है तात्पर्य होता है। तो इस तरह से तोत्रार्दित इव गज, जैसे तोत्र से अर्दित गज है, माने चाबुक से पीटा हुआ अंकुश से लगाया हुआ हाथी की जो स्थिति होती है, वो स्थिति से तिल मिला गया। तस्य देव से शरीर, शारीर से का देवता, वो शारीर शरीर भव शारीर, माने जो मातृ जो कोशत्रय है वो शारीर देवता है, उसके का देवता, उसके देवता क्या है, उसका उत्पत्ति कारण क्या है, देवता का अर्थ वो कहां से उत्पन्न होता है, वो क्या अर्थ है का देवता, तो ऐसे पूछा साकल्य, या देवता शब्द से बोल रहा है, मैंने उत्पत्ति कारण के बोल रहा है, वो कोष किससे उत्पन्न होता है मातृ जो कोष तीन, ये पूछता है, यही है। तोत्रार्जित में दो नंबर अंकुश ताड़िता बोल दिया, अंकुश के द्वारा ताड़ित जो हाथी है जिस प्रकार विचलित होता है, उस प्रकार साकल्य विचलित होकर के कहा, तस्य देवस्य शारीर से का देवता, वो जो शारीर देवता है उसका क्या देवता है, माने उत्पत्ति कारण क्या है, किससे उत्पन्न होता है, प्रश्न ऐसा है। यस्मात् निष्पद्यते यह, जो कि ये जो शारीरिक पुरुष जिससे उत्पन्न होता है, मानो मातृ कोष तीन जो है तुम मांस रुधिर जिससे उत्पन्न होता है, वो क्या है देवता करके बोल रहा है। यह यस्मात निष्पत्ति थे यह तीन और चार की भूमिका, यस्मात कारणात या माने विकार है, जो विकार है ये कौन मातृ को सत्य तम मांस रुद्र को जो तीन है तीन अंश है जो विकार है वह देवता क्या है माने कहां से उत्पन्न होता है, तस्य देवता उसके देवता इति अस्मिन् प्रकरणे विवक्षित। यहां पर उत्पत्ति कारण हो गई देवता शब्द से विवक्षित है, यहां देवता शब्द से प्रत्यक्ष कहा देवता बोल रहा है माने वो जो तीन जो मातृ शरीर वाला है यहां आया हुआ वो किससे उत्पन्न होते हैं ये प्रश्न है, देवता का तो उत्पत्ति कारण ये समझ रहा है। उत्तर देते हैं याज्ञ बल्कि अमृतावीति होगा अच्छा उसके उसका जो देवता होगा ना उसका देवता अमृत है, अमृत से आता है, अमृत माने क्या है पहला जो खाया माता ने खाया हुआ जो अन्न का जो रस है वो अमृत है उसी से बनता है, ये तात्पर्य अमृत तात्पर्य क्योंकि शास्त्रार्थ की बात है यहां माने ये बाद कथा नहीं है जल्प कथा में है, कुछ कहा जा रहा है शब्दों में अर्थ कुछ अन्यत्र जाना है ऐसी स्थिति में समझना है। अमृतम यदि यो भुक्त से अन्य से रस वो खाया हुआ जो अन्न का रस है ना वही अमृत है, यहां अमृत शब्द का आता है उसी से वो तीन कोष बनना है माता के यहां, यही है अमृतम यदि यो भुक्त से अन्य से रस कहा अमृत शब्द का अर्थ यहां यही है खाया हुआ अन्न का जो रस प्रथम विकार जो होता है पांच की टिप्पणी जिसको बताया है योषित जगदस्य किसके द्वारा खाया गया स्त्री के द्वारा खाया हुआ अन्न का रस है, क्यों अब वो वाला प्रकरण चल रहा है पितृ वाला तो बाद में आएगा उसके द्वारा खाया योषित माने स्त्री स्त्री के द्वारा खाया हुआ अध धातु के से ना निष्ठा प्रत्यय करे तो जगद आदेश हो जाए जगद बनता है अधो जगदीर लिप्ति की ऐसे सूत्र है जगदस्य माने खाया हुआ यह अर्थ आता है भुक्त से अन्य से कहा यो भुक्त से अन्य से रसो मातृजस्य लोहितस्य माने माता से जन्य जो अंश है इस शरीर में क्या है लोहित है त्वक है मांस है यह अंश है लोहित से निष्पत्ति हेतु निष्पत्ति के कारण माता के द्वारा खाया हुआ अन्न का जो रस वही है वही देवता यही देवता शब्द से पूछा यह है उत्तर ये प्रसंग ऐसा है तस्माद ही अन्न रसाद वो जो अन्न का रस है ना माता के द्वारा खाया हुआ जो अन्न का रस है पहला प्रथम धातु जो है तस्माद ही अन्न रसाद लोहितम निष्पत्ति थे उसके द्वारा ही तो रक्त उत्पन्न होता है यही है मत्स्य का देवता करके पूछा था उसकी देवता क्या है अन्न का रस निकला है ऐसा अस्त्र ऐसा है यह त्रियाम श्रितम अन्न का रस लोहित निकलता किसमें त्रिया त्रियाम श्रितम स्त्री के द्वारा खाया हुआ अन्न का यह होगा ततश्च लोहितम अयम शरीरम फिर उसके बाद क्या होगा जब लोहित बन गया वहां शरीर में फिर लोहितमय शरीर बन जाएगा ततश्च लोहितम अयम शरीरम लोहित वाला जो शरीर लोहित का विकार ये शरीर ये बन जाएगा। बीजाश्रयम कहते हैं जो आगे के लिए बीज का आश्रय होगा लोहित बीज का आश्रय बनेगा ये फिर यहां से बीज निकलेगा आगे लिए ये कहना है छह सात आठ के टिप्पण नौ चार टिप्पणी है छह में कहा उक्त लोहिता ततस माने उस लोहित से लोहितमयम शरीरम कहा था सात की टिप्पणी बताया विकारे मय लोहित का विकार विकार अर्थ में तस्य विकार सूत्र से मैट प्रत्यय हुआ है लोहित का विकार यह शरीर पैदा हो जाता है शरीरम आठ की टिप्पणी में कहा शरीरम शरीरम यदि ननु एवं उक्त अमृत से शरीर हेतुत्व भी शंका होती है कि जो अमृत का हेतु आपने रस को बताया तो शरीर का हेतु है वो उसे शरीर बनता है रस से ननु उक्त अमृत से जो आपने बताया वो जो अमृत है अमृत का अर्थ कर दिया रस कहा आपने शरीर हेतु भी शरीर का हेतु होने पर भी प्रथम एकदम अमृतम शारीर से हेतु तो शरीर में होने वाला तीन कोष का हेतु कैसे बनेगा मातृ जो तीन कोष है कौन तम मांस रुधिर का कैसे हेतु कारण कैसे बनेगा वो तो शरीर का कारण है उससे तो शरीर बनेगा तम मांस रुधिर कैसे बनता है वो अमृत से यह शंका है समाहितम भारत के भारत में समाधान दिया है इसका क्या दिया रसात शोणित निष्पत्ति शोणितात बीज संश्रयात शरीरम जायते साक्षात ये ना शारीर उच्यते देखो इसमें शारीर इसलिए कहा है वो तीन कोष को इसलिए कहा रसात शोणित निष्पत्ति रस से सीधा शरीर नहीं बनता पहले पहला विकार क्या होगा? शोणित, रक्त बनता है मातृ शरीर शोणित, रसात शोणित निष्पत्ति, शोणित माने रजो अवस्था का जो रक्त होगा उसको शोणित कहा जाता है। मासिक धर्म में जो रज आता है उसका नाम शोणित है। तो खाया हुआ अन्न का रस है, वो रस से बना है वो, रसात शोणित निष्पत्ति, शोणित की निष्पत्ति होगी। शोणिता और शोणित से शरीर बना है, किसे बना है? खाली शोणित से बीज संश्रया, पितृ का जो बीज है उसके मिलने पर शुक्र शोणित मिलकर के शरीर होता है। शोणितात बीज संश्रयात, शोणितात बीज विस्तृत है जिसमें, ऐसा जो शोणित है उसके द्वारा उससे शरीरम जाएगा, शरीर पैदा होता है साक्षात। ये तो साक्षात हो जाएगा साक्षात, ये न शारीर उच्चते माने रस का साक्षात कार्य है वो जो तीन है मातृ अंश में तीन है वो साक्षात है। ये शरीर परंपरा से है, सीधा ये शरीर नहीं बनेगा खाया हुआ अन्न का रस से, पहले वो रस रक्त आदि बनता है उसके बाद में बनता है। ठीक है, साक्षात यदि प्रक्षत उद्योग उचित, ये शरीर तो प्रत्यक्ष का योग्य है, ये पैदा हो जाता है। ये न शरीर तादात्म्य नहीं दियावत, ये कहा ये न शारीर उचित, कहा ना ये शरीर में उसका तादात्म्य है, किसका? वो जो माता के द्वारा खाया हुआ अन्न का जो प्रथम परिणाम है लोहित, उसका तादात्म्य शरीर में, इस कारण से शारीर कहा जाता है उसको। शरीर भव शारीर, शरीर में है वो तादात्म्य रूप से रहता है, इसलिए उसको जो तीन अंश जो मातृ शरीर से मिलता है उसको शारीर कहा जाता है। ठीक है, आगे नवी टिप्पणी है, बीज आश्रित है, नव के कहा भवती बीज में आश्रित होकर के शरीर होता है, कहा समान माने। बाकी आगे जो सात पर्याय आएगा समान, इसमें जो कुछ कहा ना कह दिया, आगे ये आठ पर्याय में आना, एक पर्याय एक पृथ्वी पर्याय, आगे और भी आएंगे सात, समान माने तो बाकी व्याख्या समान है, उसका विशेष विशेष बता देंगे सब में, इस तरह व्याख्या नहीं करेंगे। ठीक है, हमें कहते हैं शरीरम ही पंचभूतात्मकम, ये शरीर पांच भूत स्वरूप है, पृथ्वी चलते वायु आकाश स्वरूप है। तत्र पार्थिव अंश है जनक रूप में स्थित शारीर, उसमें से पार्थिव अंश में जनक रूप से जो बैठा हुआ होगा उसको कहते हैं शारीर कहा जाता है। पांचों अंशों को तैयार होना है, उनमें से पृथ्वी अंश वाला को बनाने वाले को शारीर कहा गया। वही जो माता के द्वारा खाया हुआ अन्न के रस से बने हुए तीन को, ये तो छल कथा है ना, छल करके जितना की विचार से किया, किंतु याज्ञवल्क्य समझ गया क्या बोलना चाहता है, बाद कथा नहीं है, गुरु शिष्य से भाव भाई नहीं है, किसी तरह भी बाधी को जीतना है ये समझेगा नहीं, हाँ इसलिए हार जाएगा, ये दृष्टि है उसकी, पूछने का मतलब यह है। किंतु याज्ञवल्क्य जी बड़े विद्वान थे, समझते थे। शरीरम ही कहा, शरीरम ही पंचभूतात्मक, शरीर पांच भूत स्वरूप है। तत्र पार्थिव अंश है जनकत्व, इसमें पार्थिव अंश में जो, इसमें से अन्य अंश जलीय अंश आदि नहीं लेना, पार्थिव अंश में जो जनक रूप से बैठा हुआ शारीर ही क्या वो उसको शारीर कहा गया है, यही अर्थ है। सत्र अठारह की टिप्पणी में कहा तत्र ते कहा, उसमें जो है ना ये शारीर पंचभूत में से पार्थिव अंश से बोला, अठारह में कहा पार्थिव अंश से मातृजे मांसादि तृतय, माने त्वंग मांस रुद्र मातृ अंश है इसमें, ये तीन में एक थीता उसमें है, तन्मय सन वर्तमान, उस रूप से होता हुआ रहने वाला है। आगे कहते हैं तस्य जीवत्व बारे थे, वो जो होगा ना शरीर भव शारीर जीवात्मा, नहीं जीवात्मा नहीं हो, या पुरुष शब्द जीवात्मा को नहीं ले रहे हैं, जीवत्व बारे थे मातृजा कहा, वो क्या है मातृ जो कोशत्र रूप है, इतना शारीर शब्द का अर्थ शरीर में आने वाला जीवात्मा के तरफ न जाए, माता से आने वाला जो त्वंग मांस रुद्र अंश है वो है। ठीक है, हमें कहते हैं पृथ्वी देव से निर्णित्व संकाम बार रही थी, पृथ्वी देव देव है उसके निर्णित है, पृथ्वी में जो देवता है ना उसका निर्णय कहा उसका नहीं, किंतु कहा किंतु अस्थित तत्र वक्तव्य, निर्णित हो गया पृथ्वी देव, कहते नहीं निर्णय नहीं हुआ उसमें कुछ विशेषण बाकी है, बोलो मेरे से पूछो तुम, क्यों तुम जानते तो तुम दूसरे तीसरे चौथे विशेषण भी लगा देते, तीन विशेषण लगा के छोड़ दिया तुमने, यही तात्पर्य है। पृथ्वी देव से निर्णित तो शंका मारे थे, पृथ्वी देव का निर्णय हो गया ऐसे जो शंका है उसके रोकते नहीं, अभी निर्णय नहीं हुआ है, या कि बल्कि जी बोलेंगे बदैव साकल्य, उसमें आपके वक्तव्य है बोलो, मेरे से पूछो, जाना चाहते हैं। बीस की टिप्पणी में कहा उपास्य, उपास्य है पृथ्वी देव, तो उसका निर्णय हो गया यह शंका को रोकते हैं नहीं। किंतु कहा किंतु अस्ति तत्र वक्तव्य विशेषांतरम, अन्य विशेषण भी उसमें बाकी है अभी। तद बदाएव माने पृछय, उसको पूछो मेरे से क्यों, तुम जानते तो अपने विशेषण और लगाए थे जब उसी में लगाते, यही तात्पर्य मेरे से पूछो, माने शिष्य शिष्य बनना पड़ेगा पूछने के लिए। तब वो माने अंकुश प्रताड़ी हाथी के समान होकर बोलता है क्या देवता है उसको बोलो, ऐसा बोलता है। ठीक है, याज्ञ बल के वक्ता बड़े व साकल्य गाने वाले कौन है, याज्ञ बल क्या है वक्ता सन प्रष्टारम साकल्यम प्रति कथम बदाए वही थी। याज्ञवल के जो है ना वक्ता होते होकर प्रष्टा को साकल्य के प्रति कैसे बोलते हैं, पूछने वाले को कैसे बोलते, पूछो करके कैसे बोलते हैं, ये तो वक्ता है उत्तर जाता है, तो पूछने वाले को कैसे तुम पूछो क्यों ऐसे क्यों बोलते हैं, ऐसा तो ठीक नहीं। ये संग्रह आगे कहा तत्रह कहा पृच्छय करता उसका माने तुम बोलो करके माने पूछने वाले को थोड़ी बोला जाएगा, तो कहते नहीं नहीं पूछो कहा गया। क्षोभित अमरसत अमरस वशत्व दृष्टांत हुआ, क्षोभित हुआ ना तो क्या है क्रोध के वश में हो गया, यही अर्थ है उसमें दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत है तो त्रार्जित ही बगल, यह जैसे अंकुश से प्रताड़ित जो हाथी होता है संचलित हो जाता है इस प्रकार। प्राकरणम देवता शब्दार्थ वहा, यह प्राकरण देवता शब्द या इस प्रकरण में देवता शब्द का अर्थ क्या है, ये जो प्रकरण जो चला यहां देवता का अर्थ कोई जीवात्मा आदि नहीं लेना है, यस्माद कहा यस्माद निष्पद्यते, वो देवता क्या है पूछा तो कहा जिसे उत्पन्न होता है, ये कहा देवता यस्माद निष्पद्यते यह जिसे ये उत्पन्न होता है, जो बात जो कोषत्र उत्पन्न होता है वो देवता क्या है यह पूछा है उसने। बाहर की टिप्पणी में कहा अत्र प्रगणे विवक्षित में, या देवता शब्द से कहा जा रहा है किंतु या उत्तर अन्य प्रकार का ही होना है, अर्थ अन्यत्र है बोला कुछ जा रहा है अर्थ अन्यत्र आना है, देवता शब्द ही बोलता है पूछा क्या है उसके कारण क्या है ऐसा पूछा गया। तो माता के यहां जो तीन होते हैं वो किससे बनते हैं ये तात्पर्य है, तो तोंग मांस रुधिर जो होता है जिस अंश से यहां आगे शरीर बनना है वो किससे होता है, उसकी उत्पत्ति कारण क्या है ये पूछा जा रहा है देवता शब्द से। तस्य देवता इति अस्मिन् परे दुःस्थः, उत्तर दिया अमृतमिद होवाच, यही उत्तर दिया है आगे टीका में कहते हैं पुरुषो निष्पत्ति कर्ता षष्ठ्या उच्यते, यहां पुरुष शब्द से तस्य का देवता है ना, निष्पत्ति कर्ता को ही यहां उत्पत्ति कर्ता को ही पुरुष शब्द से कहा गया है, माना वो मातृ शरीर से मिलने वाला जो तोंग मांस रुधिर है उसको उत्पत्ति करता कौन है, रस माता जी खाए हो अन्न का सार रस पहले परिणाम वही वही है उसी का पूर्व शब्द कहा जाता है। तेरहवीं टिप्पणी में कहा निष्पद्यमान, यही है निष्पत्ति, हम निष्पद्यमान जो करता है उसको षष्ठी से कहा गया, तस्य का देवता तस्य शब्द से ही पूछा गया है। लोहित निष्पत्ति हेतु तुम अन्न रस्य अनुभवे न साधते, लोहित का जिस उत्पत्ति का हेतु अन्न का रस है, माता की माता के द्वारा खाया गया अन्न का रस सार है रस है प्रथम परिणाम जो है वही है ये लोहित उत्पत्ति का हेतु। अनुभव के द्वारा सिद्ध कर तस्माधि कहा तस्माधि अन्न रसात लोहितम निष्पत्ति थे, जो माता के द्वारा भुक्त जो अन्न है उसके द्वारा सारांश जो मध्यम धातु आया रस बना हुआ है उसी से ही लोहित की उत्पत्ति होती है। तस्य कार्य महा, उसका कार्य बताते हैं क्या है लोहित का कार्य, तो जो लोहित बन गया जब उसका कार्य क्या, हमारा शरीर बन जाता है उससे, यही है तस्य कार्य महा। चौदह की टिप्पणी में कहा लोहितस्य, माता के द्वारा खाया हुआ अन्न के रस से तो लोहित बन गया उसके शरीर में, और लोहित के द्वारा जो कार्य लोहित का कार्य है वो हमारा शरीर बनेगा उससे, यही है तस्य कार्य महा। यही कहा ततश्च लोहितमय शरीर, लोहितमय शरीर होगा तब जिसमें लोहित प्रचुर है ऐसा शरीर हो जाएगा, लोहित का विकार उसका विकार ही शरीर बनेगा। आगे टीका में कहते हैं लोहिता द्वितीय पदार्थ, खाली लोहित से तो शरीर नहीं बनेगा, द्वितीय पदार्थ भी हो, द्वितीय पदार्थ बीज हो, पिता का वीर्य भी हो साथ में, एक टीकाकार लोहित, खाली लोहित से माता के लोहित से कैसे हमारा शरीर बनेगा। लोहितात द्वितीय पदार्थ निष्ठात, जो द्वितीय पदार्थ में स्थित हो, लोहित जब शुक्र में स्थित हो तब द्वितीय पदार्थ निष्ठात तत्कार्यम, उसका जो कार्य होगा क्या होगा, त्वंग मांस रुद्र रूपम, त्वंग मांस रुद्र रूपम बीजस्य अस्थि मज्जा शुक्रात्मकस्य, इसका कार्य तो शरीर होना है आगे, क्या है वो, त्वंग मांस रुद्र रूपम माता के पास है और बीजस्य अस्थि मज्जा शुक्रात्मकस्य, बीज है अस्थि, बीज से बना हुआ है वो अस्थि मज्जा शुक्र, पिता के माध्यम से बना हुआ, बीज से बना है। आश्रयभूतम, उसका जो आश्रयभूतम भवति, उसका कार्य आश्रयभूतम, वहां जाए कांड करना, तो लोहित का कार्य जो होगा उसका कार्य क्या है, ये दोनों के कार्य बन जाएगा वो, माने तोंग मांस रुद्र रूप जो लोहित है उसका कार्य और बीजस्य अस्थि मज्जा शुक्रात्मक से, बीज वो है इसका कार्य आश्रयभूतम भवति, इसका आश्रय बन जाएगा वो। पर्याय सप्तक, सप्तकम आद्य पर्याय तुल्य तुल्यार्थत्वात् न पृथक व्याख्यान अपेक्षा अपेक्षा मित्या, आगे सात पर्याय आना है वो प्रथम पर्याय के समान है सब, ये तीन पूछना है उन्होंने, जो आयतन की, उसका जिसका ये आयतन है, ये जिसके चक्षु है और जिसका साधन मन है, ये पूछना है बार बार, उसका क्या है वो देवता बोलो, ये बोल रहा है। तो आगे जो सात आने वाले हैं, आद्य पर्याय तुल्यार्थत्वात्, प्रथम पर्याय जो चल रहा था इसे तुल्य होने, समान होने से न पृथक व्याख्यान अपेक्षा, पृथक अलग अतिरिक्त व्याख्या की अपेक्षा रहे, यही कहना चाहते हैं समानम अन्यत बोल दिया, आगे सात पर्याय समान, इसके समान समझ रहा है, तो विशेष विशेष बताएंगे आगे, ठीक है। आगे कामयेव आयतनम हृदय लोको मनोज्योतिर योग हितं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं सवै वेदितास्यात् याज्ञवल्क्य वेदवाहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमार्थ य एव अयं कामयः पुरुषः स एष पद एव साकल्य तस्य का देवतेति क्रियति होवाच कामयेव यस्यायतनम् हृदयं लोको मनोज्योतिर् योगहितं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं सवैवेत्ता स्याद्याज्ञवल्क्य वेदवाहं तं पुरुषं सर्वस्यात्मनः परायणं यमार्थ एव अयं कामयः पुरुषः स एष वरेव साकल्य तस्य का देवतेति क्रियति होवाच। दूसरा प्रश्न, काम एव यस्य आयतनम्, काम ही जिसका आश्रय है, काम माने एक विशेष इच्छा, विशेष इच्छा है आयतनम, हृदय में लोगों बुद्धि जिसके चक्षु है, बुद्धि के द्वारा ही दिखता है वो नहीं है, माने बुद्धि में विचार करेगा, काम एव यस्य आयतनम् या काम जो विशेष एक इच्छा है वह जिसका आयतन है, जिस पुरुष का आयतन काम है, और हृदय में लोग माने हृदय स्थ बुद्धि जिसका चक्षु है, और मनोज्योति संकल्प विकल्प करने के लिए ठीक है नहीं है विचार करने का मन है साधन, वहां ज्योति माने साधन, यो भाई तम पुरुष, जो कोई भी उस पुरुष को जानता है यह केवल का विद्या, जो कोई जाने सर्वस्य आत्मन पराण्य, कार्यकरण संघात का परम स्थान है, आश्रय है, उसे जानता हो, सभी वेदिता सियाद याज्ञवल्क, हे याज्ञवल्क वही वेदिता होगा, वेद वेदता तो वही होगा बाकी नहीं, याज्ञवल्क कहते हैं वेद भाई अहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मन पराण, अर्थ जो सभी कार्यकरण संघात के जो परा परम गति कहते हो उसको मैं जानता हूं, जानता हूं, यह अयम काम में पुरुष, जो पहले भी काम आया अभी भी काम आया, पहले वाले में स्थूलीभूत काम है, ये वाला कैसा है वासनामय, अरे पहले मन में संस्कार जगेगा बाद में इच्छा रूप में परिणत होना है, वासनामय काम है वो, काम वही पुरुष का सही ऐसा वही है, ये तुमने जो पूछा था काम वही पुरुष है, बदेव साकल्य और विशेष आए बोलो साकल्य, मेरे से पूछो विशेषण, क्यों तुमने तो कहा नहीं है, कहा तस्य का देवते थी उसका देवता क्या है पूछा उसने, उस काम पुरुष का देवता क्या है, तथा स्त्री है जो बात है, स्त्रियां हैं, स्त्री को देख करके काम उद्दीप्त हो जाता है। एक नंबर टिप्पणी थी हृदय लोकों में अत्रापि यस्य इति अनुसच्यते, यस्य यहां भी लगाना है, पूर्व में जैसा रहा ना, या यस्य नहीं दिया है, माने पूर्व में है काम एव यस्य आयतनम, यहां यस्य पद है, किंतु हृदय लोक में हृदय लोको यस्य, यहां भी यस्य पद लगाना होगा, बहुवी समास दिखाना होगा यहां, हृदय लोक है जिसका इत्यादि, मनोज्योतिर्यस्य यह भी लगाना होगा, यस्य पद आगे भी पहले में जैसा है आगे भी लगाना होगा, ये कहा टिप्पणी का। ठीक है, हमें कहते हैं उत्तर पर्यायेषु एषाम पदानाम अर्थभेद तेषाम कथनार्थत कथनार्थम प्रत्येक कहा दिया, आगे के जो पर्याय प्रथम पर्याय में जो कुछ कहना कह दिया, आगे तो सात पर्याय आ रहे हैं, एषाम पदार्थानाम अर्थभेद, आगे पर्याय में जो पदार्थ पर विशेष विशेष अर्थ में जो विशेषता है उतना ही बताएंगे, सब खोलेंगे नहीं, एषाम पदार्थानाम अर्थभेद, आगे के पर्याय में जिन पदार्थों में अर्थ में भेद है तेषाम कथनार्थ, कोई पदार्थ भेद कोई कथन के लिए प्रतीकम गृणाति, प्रतीक लेते हैं, ये कहा सोलह सत्र की टिप्पणी में कहा, सोलह में कहा पूर्व पर्याय पदार्थ अपेक्षा है, तो पृथ्वी पर्याय में जो कुछ कहा गया था उससे अपेक्षा से जो विशेष विशेष पदार्थ होंगे उनको बताएंगे, सारे नहीं बताएंगे, अर्थभेद क्या है, अर्थभेद कथनम कथन फलगम प्रतीक प्रतिग्रहण, अर्थभेद अर्थभेद कथन का फल प्रतीक ग्रहण लेते हैं, प्रतीक लेते काम ऐसे एवं आयतन कहा, जिसके काम ही आयतन है कहा, दस और ग्यारह की टिप्पणी कहा काम वैसे देवस्य, जो काम में देव है ना उसका आयतन माने आश्रय शरीरम, आयतन का अर्थ शरीर, जिसका काम ही आश्रय है शरीर है, जिस देवता का शरीर क्या है काम, इच्छा ही शरीर है, ऐसा व्यक्त शरीर नहीं है, अनुव्यक्त शरीर, इच्छा ही शरीर है जिसका, जिस देवता का ऐसा है। काम माने क्या है, काम काम बोलते काम क्या है, त्रि व्यतिकरा विलास काम, काम शरीर एक देवता, अच्छा स्त्री मिश्रण, स्त्री के साथ में मिलने की जो इच्छा होती है इसका नाम काम है, व्यतिकर माने मिश्रण, मिलने की इच्छा, स्त्री व्यतिकरा विलास काम, स्त्री के साथ मिलने की जो इच्छा है ना उसी का नाम है काम, काम शरीर वही है, काम शरीर एक देवता, काम शरीर वही है, स्त्री से मिलने की जो इच्छा है वही इच्छा को काम शरीर कहा जाता है, काम से हृदय लोक हो, जिसका हृदय लोक है देखने का साधन है, मन से ही बुद्धि से विचार करता है, यही है हृदय लोक हो, हृदय ने बुद्धिया पश्यति, वो हृदय से ही देखता है, वहां बाहर विषय न होने पर हृदय से देखता है, चक्षु लोक नहीं है, हृदय लोक है। दो तीन की टिप्पणी में कहा, दो में कहते हैं लक्षण या हृदयस्थ बुद्धि, या हृदय शब्द का अर्थ लक्षणावृत्ति से लेना, हृदयस्थ बुद्धि को लेना, किसको लेना, हृदय लोक का अर्थ हृदयस्थ बुद्धि, जिसका चक्षु है माने इच्छा को देखने वाली बुद्धि होती है, अमुक इच्छा पैदा हो गई बुद्धि देखती है, बाकी वह कोई देखने के साथ बुद्धि को पता होता है, यही है लोक माने। तीन की टिप्पणी में लोक, लोक साधनम चक्षु होते, देखने का साधन चक्षु वही है, क्या बुद्धि है उसके पास, माने काम को जानने का साधन क्या है बुद्धि, बुद्धि से जाना जाता है काम, काम का स्वरूप ये चक्षु का विषय है ही नहीं, ये वे अयम काममय पुरुष हो, यही काममय पुरुष यही है, विशेष का स्त्री से मिलने की इच्छा है, यही काममय पुरुष यही है, ये काममय पुरुष हो, अध्यात्म पर भी काममय, अध्यात्म में उसके भी जो वो किससे होता है काम में, वासना से होता है, पूर्व संस्कार क्या होता है, उत्तर उत्तर के लिए पूर्व पूर्व संस्कार काम करता है, यही है, यहां अधिदैव भी काम है और अध्यात्म भी काम ही है, एक तो कार्यावस्था है और एक संस्कार रूप में है, अध्यात्म वाला संस्कार रूप में है, वासना रूप में है, तो दोनों काम ही है, यहां भिन्न भिन्न नहीं है, एक कहा अध्यात्म फिर भी काममय है, एक अध्यात्म काममय, एक पांच गिन में कहा काम आयतन एवं, वो भी काम आयतन ही है, काम आश्रय वाला ही है, अवच्छेद अवच्छेद का तरह भाव, या दो नहीं भिन्न भिन्न नहीं है, अवच्छेदक और अवच्छेदक भिन्न दोनों अंतर नहीं है, तो एक ही कोई दो पर्याय भी लेना है, माने एक वासना रूप में है और एक कार्य रूप में है, वासना रूप के द्वारा काम के द्वारा कार्य रूप काम पैदा हो जाता है, इतना तस्य कहा देवते थी, फिर पूछा उसका देवता क्या है, फिर काम गुरु पुरुष का देवता क्या है, तो स्त्री है जो वाचा, उत्तर दिया स्त्रियां हैं, स्त्रियां काम में होने पर काम जागृत हो जाता है। स्त्री तो ही काम से मित्र जाए थे, स्त्री से ही जो स्त्री होती है ना उससे ही काम की काम प्रदीप्त हो जाता है। यह चार की टिप्पणी, चार पांच की टिप्पणी बताई, यह मैंने क्या, यह एवं यश त्वया कामायतनो देव पृष्ठ, तुमने जो काम आयतन वाला देव पूछा था, काम जिसका आश्रय करके पूछा था, आयतन है का पृष्ठ स काम वासनाख्य विशेष आयतनवान यश एवं, वो जो काम है ना वो माने वासना जो काम है का, वासना रूप विशेष आयतन वाला काम है वो, ये उत्तर दिया। तदुत्तम भारती के भारती में कहा सच काम वयो देव काम भावन अंचित इत्यादि का, वो काममय देव वही है कौन जो काम भावनाया अंचित, अंचित काम भावना के द्वारा ग्रहण किया गया है, वासना के द्वारा आया हुआ है, उसको काममय देव कहा गया। ये कहा देवता पांच के, अच्छा काम वय पांच की टिप्पणी कहा काम आए तो नहीं तीर्थ हो गया, वो तो छह में कहते हैं उत्पत्ति कारण कर लेंगे, देवता में उत्पत्ति कारण क्या है, यहां देवता शब्द से बोला किंतु उसका अर्थ समझना उत्पत्ति कारण क्या है, माने वो काम स्थूलीभूत काम किससे उत्पन्न होता है, वासना रूप काम से उत्पन्न होता है, पूर्व का संस्कार है उसके कारण होता है, यही उत्तर है इसका। माने दो नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, काम ही है, जैसे पहले पर्याय में अलग था ना, उसका देवता अलग था कार्य अलग था, या दो नहीं एक ही है, काम ही है, काम ही दो रूप है, एक वासनामय है वो है, माने इसका फूल का उत्पत्ति कारण सूक्ष्म वाला है, इतने काम है। टीका से देखें वाक्यार्थ महा वाक्य बताया काम शरीर इत्यर्थ, माने काम हो गए काम शरीर बोल दिया है, सच हृदय दर्शनो मनसा संकल्प हिता इति पूर्व, वो काम क्या है, काम का अर्थ कहते हैं वो काम कैसा है, हृदय दर्शन वाला बुद्धि से देखा जाता है, बुद्धि से ही देखना है उसने काम के, देखने का साधन बुद्धि है, और मनसा संकल्प हिता मन से संकल्प करता है, यही काम, ये दो साधन वाला है। काम दस के टुकड़े में कहा काममय देव, वो काममय देव के बारे में सब माने काममय देव ऐसा है, उसके पास देखने का साधन बुद्धि है, संकल्प करने का साधन मन है। ठीक है, हमें कहते हैं तस्य विशेषण दर्शन, उसका विशेषण क्या है, यही एवं इत्यादि का, यही वही काम पुरुषो अध्यात्म भी काममय, इसका विशेषता क्या है, वो भी काममय है ये भी काममय है, कार्य रूप में कारण रूप में दोनों यही है, एक वासनामय है एक थूल रूप में है, दोनों काम ही है कहा। आगे ठीक है, कहते हैं आध्यात्मिक से काममय से पुरुष से कारण प्रचलित, तो आध्यात्मिक है काममय पुरुष, अधिदैव तो है ही नहीं, भीतर है आध्यात्मिक है, तो काममय पुरुष का कारण पूछा जाता है, तस्य का देवता इत्यादि कारण, क्या कारण है उसका, जागृत क्यों होता है काम, तो संस्कार है उसका, ये उत्तर है, उसी का संस्कार है, यही कहना है। एक कारण पृथ्वी ग्यारह की टिप्पणी में कहा उत्पत्ति कारण, माने इसको उत्पत्ति कारण क्या है, संस्कार उसी का संस्कार है, चाहे इस जन्म का हो चाहे अन्य जन्म जन्मांतर का हो, संस्कार है। ठीक है, हमें कहते हैं तस्य तत्कारणत्व अनुभवेन विरक्ति, माने उसका कारण जो है ना संस्कार ही है, संस्कार से पैदा होता है काम, संस्कार होने से बीच बीच में काम पैदा होता है, इच्छा पैदा हो जाती है, तो इसमें अनुभव के द्वारा सिद्ध करते हैं क्या है, कहा स्त्री तो ही, कहा स्त्री तो ही काम से दीप्तिर जायते, कहा स्त्री से ही सामने स्त्री होगी तो काम प्रज्वलित हो जाता है। आगे रूपाणि आयतनम चक्षुर्लोको मनोज्योति यो वैतम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात्मन परायणम सबैतासल्य वेदवा अहम तम पुरुषम सर्वस्यात्मन परायण यमार्थ एवसौ आदित्य पुरुष स एष परैव साकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच रूपाणि एव यस्य आयतनम चक्षुर्लोको मनोज्योति योग हितं पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्मनः परायणं सवै वेदिता सद्यबल केवाहम तम पुरुषम सर्वस्यात्मनः परायम यमार्थ एवासौ आदित्य पुरुषः स एष परैव साकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच। रूपाणि एव अस्य आयतम, दो प्रकार का रूप होता है, गुलाब आदि में भी रूप है, आदित्य में भी रूप है, एक भास्कर शुक्ला है एक अभास्कर शुक्ला है। गुलाब में जो रूप है उसके द्वारा दूसरा प्रकाशित नहीं हो सकता, उसको प्रकाश के लिए दूसरे की आवश्यकता है, और आदित्य में जो रूप है अन्य को प्रकाश करने वाला है। दो प्रकार, भास्वर शुक्ला भास्वर रूप और अभास्वर रूप, दो प्रकार के रूप होते हैं। या अभास्वर रूप को लेना, भास्वर वाले का आगे आएगा, आगे पर्याय आएगा, या अभास्वर शुक्ला वाला लेना, अभास्वर रूप को लेना है। रूपाणी ये ऐसे आयतन का रूप जिसका आश्रय है, ये देवता का रूप आश्रय है, और चक्षुर लोक हो, देखने का साधन चक्षु, रूप को देखना चक्षु से होता है, गुलाब के पुष्प देखने के लिए चक्षु चाहिए। चक्षुर लोक हो, मनोज्योति, अब संकल्प विकल्प करने का साधन जिस देवता का मन है, ज्योति माने साधन, यो वैतम पुरुषम विद्या, उस देवता को जो जानता हो, जो कोई भी जानता हो उस देवता को, सर्वस्व आत्मपरायण, पूरे कार्यकरण संघात का परम गति है जो देवता, ऐसा देवता है वो, रूप जिसका आयतन है आश्रय है, और चक्षु जिसका देखने का आंख है, और मन जिसके संकल्प आदि करने का साधन है, और सबके आश्रय है जो देवता, सर्वस्व आत्मन कार्यक्रम संघात या आत्मसव से लेना, इसका परम गति है जो, उसके बिना चल नहीं सकता, ऐसे देवता है वो। सवई वेदिता से आगे बल गया, वही वेदिता होगा जो उसको जानता है उस देवता को, वही वेदता, वेद वेदता वही होता है, ऐसा कहा। तो याज्ञवल जी कहते हैं वेद भाई हम तम पुरुषम, यदि उसको जानने से पांडित्य मिल जाता हो, जानता हूं मैं उसको, ऐसा बोलते सर्वस्व आत्मपरायण था, जो सभी कार्यक्रम संवाद का परम गति जो जिसको तुम कह रहे हो मैं उसको जानता हूं, ये उत्तर दिया। तो यह वो असव आदित्य पुरुष है, देखो आदित्य के भीतर जो पुरुष है, आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है, पुरुष है स ऐसा वही है, एक वही है ये पुरुष, तुमने जो पूछा हुआ पुरुष यही है कौन, सब माने तुम्हारे पूछा हुआ जो पुरुष है वो, ये सब माने यही है कौन, आदित्य मंडलस्थ पुरुष। आगे बड़े बस आकल्य, इसमें विशेषण और भी है, तुम नहीं बोले, बोलो पूछो मेरे से, कहा तो वो बोलता है तस्य का देवता थी, उसका कौन क्या देवता है उस पुरुष का, जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष बोला तुमने, उसका देवता क्या है, कहा सत्यम इति हो बात, सत्य है उसका देवता, एक बल्कि कहा उत्तर है। भाष्य में कहते हैं रूपाणी वैसे आयतनम, अच्छा रूपाणी, रूपाणी शुक्लादीनी अभास्वराणी, रूपादि छह प्रकार, सात प्रकार के रूप होते हैं, शुक्लादि रूप, शुक्ल रक्त नील पीत हरिता इत्यादि सात प्रकार के रूप है। तो शुक्लादीनी का अभास्वराणी, दूसरे को प्रकाश कर नहीं सकते, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने वाला रूप, गुलाब के पुष्प में जो रूप है अंधेरे में दिखेगा, अन्य के द्वारा प्रकाशित होने पर दिखता है, रूप है वह, ऐसा रूप है रूपाणी, माने शुक्लादीनी अभास्वराणी, शुक्लादि रूप सात प्रकार के रूप होते हैं, तो इनमें से अभास्वराणी भास्वर रूप नहीं है, दूसरे को प्रकाश कर नहीं सकते रूप, एक रूप दूसरे को प्रकाश करते, जैसे अग्नि में रूप है, आदित्य में रूप है, अन्य को प्रकाशित करने वाले होते हैं, वो वास्तव रूप होता है, शुक्ला आदि ने अभास्वराणी ये रूपाणी, तई स्व प्रकाशन आया, उन रूपों के द्वारा अपने प्रकाशन करने के लिए, माने अपने प्रकाश के लिए रूपों ने, आदित्य रविमंडल पुरुषों विशेष आयतना आरब्ध, उन्होंने वे रूपों ने बनाया, उस विशेष आदित्य मंडल में पुरुष बनाया, किसके लिए, अपने को प्रकाश करने के लिए, रूपों ऐसा काम किया जाता है, तही माने रूप ही उन रूपों के द्वारा, स्व प्रकाशन आया अपने प्रकाश कराने के लिए, क्योंकि आदित्य मंडलस्थ पुरुष नहीं होगा तो प्रकाश नहीं हो पाएगा अपने, इसलिए आदित्य रवि मंडल, आदित्य माने रवि मंडल है उसमें पुरुष हो, पुरुष विशेष आयतन आरंभ, विशेष आयतन आरंभ किया, किन्हों ने किया, रूपों ने किया, तई आरंभ, तई आरंभ था, उन रूपों ने ऐसा काम किया, किसके लिए, स्व प्रकाशन आया, तस्य सत्य शब्दितम अध्यात्मम, चक्षु उत्पादकों कहते हैं वो सत्य शब्द से कहा गया, वही आदित्य मंडल से पुरुष सत्य शब्द से कहा गया, वह अध्यात्म चक्षु उत्पादकम, जो अध्यात्म चक्षु का उत्पादक है, उत्पादक है यही है, वो उत्पादक होता है, सत्य सत्य शब्दितम सत्य शब्द से कहा गया अध्यात्म में चक्षु का उत्पादक होता है, चक्षु का सहयोग करने वाला होता है। चक्षु सूर्य अजायत श्रुति है, श्रुति में चंद्रमा अमरस जात श्रोत्रात वायु अजायत है, चक्षु सूर्य अजायत ऐसा आता है, चंद्रमा अमरस हो जाता है चक्षु श्रोत्र सूर्य अजायत यही है। तो चक्षु सूर्य होगा जो चक्षुषा सूर्य होना चाहिए, चक्षु भेद भी ऐसा हो गया है, चक्षु शब्द है पंचमी चक्षुषा होना चाहिए, चक्षु बना दे चक्षु उकारांत शब्द तो भाई नहीं, हलंत शब्द है चक्षुष है, वेद में ऐसा आ गया वेद है चक्षु सूर्य आ जाएगा इति श्रुते कहा, चंद्रमा मनुष्य हो जाता चक्षु सूर्य आ जाएगा, श्रोत्राद वायु से प्राण से मुखात अग्नि आ जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद भी है कृष्ण यजुर्वेद भी है, ऐसा श्रुति होने से कहा चक्षु उसका उत्पादक है कहते हैं, सत्य शब्द का उत्पादक चक्षु है, चक्षु सूर्य आ जाते ये स्तुति है, इसी स्तुति का सामान्य आयतन विशेष आयतन कारणत्व अयमेव देवो रूपादिशु व्यवस्थित स्तुत्य थे, स्तुति का अर्थ यही है कि सामान्य आयतन रूप से और विशेष आयतन रूप से दो तरह से कारणत्व और कारण रूप से भी अयमेव देवो रूपादिशु व्यवस्थित, यही देवता जो है ना आदित्य मंडल देवता रूपादि में व्यवस्थित है, सामान्य आयतन रूप से विशेष आयतन रूप से और कारण रूप से तीनों रूप से कोई देवता यहां रूपादि में व्यवस्थित कहा। यथा पूर्व पर्यायेषु सामान्य आयतनत्वादिना देवः त्रिधा उक्ता, जैसे पूर्व पर्याय में तीन प्रकार के देवता बनाया था सामान्य रूप से, आयतन और लोक और ज्योति तीन रूप से बताया था पूर्व पर्याय त्रिधा उक्ता, तथा आकाश पर्याय से भी आगे आकाश पर्याय आएगा अंतिम में, आकाश पर्याय से भी सामान्य आयतन और विशेष आयतन कारण था त्रिधा, आगे भी तीन प्रकार का आएगा आकाश वाला भी ये आएगा त्रिधा सद्रष्टव्य, उसे देखना चाहिए तीन तीन प्रकार का ही देखना चाहिए, आयतन और माने लोक और ज्योति इसको जानना चाहिए, सभी में जानना चाहिए, जहां नहीं कहा वहां भी जानना चाहिए, ये बता दू आगे तो भाष्य है रूपाणि एव अस्य आयतनम कह दिया, जिसका यस्य आयतन जिसका आयतन मैंने आश्रय रूपी है जिसमें आश्रित है ज्योतिवता, रूपाणि एव अस्य आयतनम सात और आठ की टुकड़े का आदित्य देवस्य, आदित्य में जो देवता है ना आदित्य मंडल भीतर जो देवता है उसका रूप यह आयतन है, रूप में आश्रित होता है, आठ में कहते हैं आश्रय शरीरम, उसका शरीर यही है रूप है, आदित्य मंडलस्थ पुरुष का शरीर रूप है, रूपाणी शुक्ल कृष्ण, रूपाणी माने क्या है शुक्ल कृष्ण आदि सात प्रकार के रूप है यही है, नौ की टिप्पणी में बताया अभास्वराणी सभी रूप नहीं, भास्वर वाला नहीं दूसरे को प्रकाश करने वाला रूप आदित्य आदि को नहीं लेना, अभास्वर वाला दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने वाला रूप लेना है, यही असव आदित्य पुरुष जो आदित्य मंडल में जो पुरुष है वह सर्वेशाम रूपाणाम विशिष्ट कार्य आदित्य पुरुष, सभी रूपों का विशिष्ट कार्य है वो, सभी रूपों का कार्य है वो विशिष्ट कार्य है आदित्य पुरुष, आदित्य पुरुष है वो, तस्य का देवता इति उसका देवता क्या है पूछा तो कहा सत्यमिति उपासा, याज्ञ बल की बोलते सत्य है उसका देवता, सत्यमिति चक्षुरुच्यते उस देवता के क्या सत्य शब्द का चक्षु आंख से देखा हुआ को सत्य बोलते हैं, सुना हुआ में सत्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, तो दूसरे ने कैसे बोल दिया स्वयं देखा हो सत्य बोलते हैं उसको, चक्षु का विषय सूत्र के विषय में चक्षु के विषय को प्रमाणित माना जाता है, तुमने देखा है कि सुना है ऐसा पूछते हैं, मैंने देखा है बोलने पर ठीक है, सुना है कहने पर हो सकता है उसने झुठला दिया हो, संदेह हो जाता है, सत्यम उसके देवता सत्य है, सत्य माने चक्षु, चक्षु देवता है, चक्षु सो ही अध्यात्मता आदित्य से अधिदेवता से निष्पत्ति है, कहते चक्षु जो अध्यात्म चक्षु है हमारे पास जो चक्षु है इसके द्वारा आदित्य जो पुरुष है ना जो अधिदैवत वाले की उत्पत्ति होती है, माने इसी से देखा जाता है उसको, देखने पर तो विषय माना जाएगा, देखा नहीं तो क्या मानना है, इसी से उसको देखा जाता है, उसकी उत्पत्ति से है, उसका कारण चक्षु है, यही है। पर देवता यही है कहा, सत्य शब्द से चक्षु को लेना है, उसके देवता चक्षु है, वो पुरुष का देवता चक्षु है, यही आता है। टिप्पणियां हैं, विशिष्टम एकदम विलक्षणाम कहा, सर्वेशाम रूपाणाम विशिष्ट मैंने विलक्षण कार्य आदित्य पुरुष इत्यादि कहा। दो में कहते उत्पत्ति कारणम कहते, देवता माने उत्पत्ति कारण क्या है बोला, आदित्य मंडल पुरुष का उत्पत्ति कारण क्या, सत्य बोला, सत्य माने चक्षु, अध्यात्म चक्षु है, यही कहना है। तीन में कहा कार्यकलस्थात, कहा कार्यकलस्थात अध्यात्म मैंने कार्यक्रम स्थित जो आदित्य से अजदैवत से निष्पत्ति कहा, चक्षु सो ही अध्यात्म मैंने कार्यक्रम स्थित जो चक्षु है ना, इसी से उसका उसकी निष्पत्ति उत्पत्ति होती है, किसकी, आदित्य मंडल पुरुष की, हो गया। टीका से देखें, रूप शरीर से चक्षुर्दर्शन से मनसा संकल्प, तो ऐसा ये देवता है, रूप देश का शरीर है, जिस देवता का शरीर क्या है, रूप, रूपाणी वास्य आयतन बोला था, शरीर है उसका रूप, और चक्षु है जिसका दर्शन लोक का कहा था, चक्षु दर्शन वाला, दृष्टि वाला, चक्षु दृष्टि वाला, मनसा संकल्प, तो मनुष्य के द्वारा संकल्प करने वाला जो देवता है उसका, देवस्य कथम आदित्य पुरुषो विशेषण, आदित्य पुरुष का विशेषण कैसे बनेगा पुरुष, ये प्रश्न आया, तो उत्तर देते हैं सर्वेशाम इत्यादि कहेंगे। तेरह की टिप्पणी में कहा आदित्य मंडलस्थ इत्यर्थ, आदित्य माने आदित्य मंडलस्थ पुरुष विशेषण कैसे बनेगा इसका, माने जो रूप शरीर वाला है, चक्षु दर्शन वाला है, मन से संकल्प करने वाला है, इसको आदित्य मंडल पुरुष कैसे विशेषण बनेगा, शंका होते हैं। सर्वेशाम रूपाणाम विशिष्ट कार्यम आदित्य पुरुष, सभी रूपों का विशेष कार्य है आदित्य मंडल का पुरुष, सभी रूपों के प्रयत्न से बना हुआ है, क्या है आदित्य मंडल से पुरुष, सभी रूपों के कार्य है, वो जो सात प्रकार के रूप होते हैं सभी रूपों का कार्य है। तस्य का देवता पूछा आगे, तो आगे बात है, ठीक है, कहते हैं रूपमात्र अभिमान देवस्य आदित्य पुरुषो विशेष अवच्छेद, रूपमात्र में अभिमान करने वाला जो देवता है ना, रूपाणी अश आयतन इत्यादि शब्द से कहा था, यह सामान्य रूप से कहा है, रूप मात्रा अभिमानी नो देवस्य, जो रूप मात्रा में काम करने वाला देवता है आदित्य पुरुष, आदित्य में जो पुरुष है विशेष अवचेत, विशेष रूप से आयतन है वो, रूप मात्र का अभिमान तो सामान्य है और वहां विशेष है, अवचेत है। सात और आठ की टिप्पणी में कहा रूप सामान्य इति भाव, कहते रूप मात्रा अभिमान है, सामान्य रूप में जो अभिमान रखने वाला था नील पितादि में वो देवता का, वो हो जाएगा विशेष अवचेत बनेगा आदित्य मनोज पुरुष कहना है। सात आठ में कहते हैं विशेष अवच्छेद, विशेषाकार इत्यर्थ, ये सामान्य था रूपादि, वो विशेष है, वो भी रूप सब रूपी है, वो यही है विशेष रूप यदि आवश्यक, विशेष स्वरूप, विशेष स्वरूप वही है वो देवता का। साधारण रूप आयतनो रूप सामान्य से, साधारण रूप का आयतन में रूप का सामान्य आश्रय जो है देव वो देवता, रूप सामान्य आश्रय वाला जो देव होगा, रविमंडल रूप विशेष आयतनवान इत्यर्थ, रविमंडल रूप जो विशेष आयतन वाला भी वो देवता होता है, तो भी जानना चाहिए। कहते स च, स माने आदित्य पुरुष, जो आदित्य में पुरुष है ना, वह सर्वरूप प्रकाशकत्वात्, सभी रूपों का प्रकाशक है वो, नील पितादि सारे रूपों का प्रकाशक वही तो वही होता है, ये शुक्ल है नील है उसके कारण से, वो प्रकाश के कारण हम जानते हैं सबके प्रकाशक होने से, सर्व ही रूप ही स्व प्रकाशन आया उसको ना, सभी रूपों ने मिलकर के उसको बनाया है तभी वो इनका काम कर रहा हो, मधु ब्राह्मण जो कहा था ना, एक दूसरे को उपकार होता है, सभी रूपों ने उसको बनाया है तभी आज रूपों को उपकार कर रहा है। सर्व रूप है स्व प्रकाशन है आरभ, सभी रूप मिलकर के अपने प्रकाश करने के लिए उसको बनाया है आदित्य मंडल पुरुष को बनाया है, तस्मात युक्तम यथोक्त विशेषण, इसलिए विशेषण जो लगाया है ठीक है। प्रथम चक्षुषा सकाशाद आदित्य से उत्पत्ति, चक्षु से आदित्य मंडल पुरुष की कैसे उत्पत्ति होगी, तस्य का देवता बोल दिया था सत्यम, सत्य माने चक्षु, यह अर्थ निकाला हुआ है, अध्यात्म चक्षु से उत्पत्ति कैसे होगी उसकी, तो शंका आ गई, तो कहा चक्षु सूर्य अजायत, ये श्रुति है चंद्रमा मनुष्य हो जाता है चक्षु सूर्य अजायत, शुक्ल युजुर्वेद कृष्ण युजुर्वेद दोनों में है, चक्षु सूर्य अजायत श्रुति में आश्रित है, इसी श्रुति को आश्रय लेकर के कहा कि चक्षुषो ही अध्यात्म, जो अध्यात्म चक्षु हमारे शरीर में जो चक्षु है इसके द्वारा ही आदित्य से अधिदैपति से निष्पत्ति, आदित्य जो मंडलस्थ पुरुष है उसकी निष्पत्ति इसी से है, ये श्रुति के आधार पर कहा गया, किसके आधार पर? चक्षु सूर्य हो जाएगा, इस श्रुति के आधार पर कहा गया यही है। चक्षु हो दस की टिप्पणी है ना, विराट चक्षुषा, हमारे चक्षु से उत्पन्न नहीं हुआ, विराट के चक्षु से उत्पन्न हुआ है वो। वो विराट पुरुष की चर्चा है जो रुद्राध्याय का अष्टाध्याय का द्वितीय अध्याय है ना, विराट पुरुष का है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, हमारा सहस्त्र सिर है क्या? सारे सिर उसी का है, वो समष्टि है, और व्यष्टि में जितने सिर है समष्टि में एक ही है वो, विराट पुरुष की तिथि है वो। समय हो गया है, यह रखते हैं फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।